to do anything right now. Just relax. And just let me know what you would like to talk about and what you would like me to do. Program Trzeci Polskiego Radia. Mało, obiektywnie. Witam Państwa w programie Trzecim Polskiego Radia, Mariusz Owczarek. Zaczynamy od nowości. Gigaton. Nowa płyta Pearl Jam już jest. Tak się zaczyna. Whoever said... 12 nowych utworów. Dla nas nie wszystkie nowe, bo przecież z Anteny Trójki znają Państwo doskonale pierwsze dwa single, Dance of the Clairvoyants i Super Blood Wolfmon. Whoever Said to na początek płyty, a potem naprawdę jest dobrze. Zostań w domu z Trójką. Sweet. All Right i Quick Escape. To Pearl Jam z nowej płyty Gigaton. Ta muzyka na pewno w trójce w najbliższych godzinach będzie powracać. Zapowiedź kolejnej nowej płyty przed nami. Album jest zaplanowany na początek lipca. To kwartet, ależ skład. Proszę posłuchać. Joshua Redman, Brad Meldau, Christian McBride i Brian Blade. Thank you. Right Back Round Again. To tytuł utworu zapowiadającego wspólną płytę kwartetu Joshua Redmana, Brada Meldała, Christiana McBride'a i Briana Blade'a. Zostajemy wśród nowości. Candace Springs. Southern trees bear a strange fruit of autumn, blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Oh, no, no. Strange fruit hanging from the poplar trees. Oh. Passed over scene of the gallant south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, ooh, so. Then a sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the feel something in the world. don't feel when you're holding me. Morning will come, I'll do what's right. Just give me till then to give up this fight. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I put a spell on you. You better stop the things you do. Well, well, yeah. I ain't lying. No, I ain't lying. You know I can't stand it. You're running around, you know better, babe. Can't stand it, 'cause you put me down. Oh, I put a spell on you, and now because you're fell on you. Because I've never knew. You're mine. Strange Fruit, I Can't Make You Love Me i I Put a Spell on You z gościnnym udziałem Davida Sanborna, grającego na saksofonie. To Candy Springs z nowej płyty The Women Who Raised Me. Tytuł mówi wszystko. Następna nowa płyta, tym razem w duecie. Silje Nerholt przy mikrofonie, Espen Berg na fortepianie. Looking down on empty streets, all she can see are the dreams all made solid, the dreams made real. All of the buildings, all of those cars were once just a dream in somebody's head. She pictures the broken glass, pictures the steam, she pictures a soul with no leak at the seam. Let's take the boat out, wait until darkness. Let's take the boat out. Corridors of the pale green and gray, nowhere in the suburbs of the cold light of the day. There in the midst of it, so alive and alone, word support like bone, dreaming of mercy. Tugging at the darkness, word upon word, confessing all the secret things in the warm velvet box to the priest. He is the doctor, he can handle the shocks. Dreaming of the tenderness, the tremble in the hips of kissing Mary. Dreaming of Mercy Street, where you're inside out, looking for mercy in your daddy's arms. Vem du mørkner dagen dør Men du har møtt mørket før Jeg vet du alene nå Jeg vet at det tungt å gå Venn, du på ukjent vei Men jeg skal gå hjem med deg Jeg gir deg gjerne hånden min Men sorgen for alltid din Na tym nowym albumie norweska wokalistka sięga po klasykę piosenki, jak Państwo słyszeli przed chwilą, Petera Gabriela, no i także po autorskie kompozycje. dwukrotnie Cillian Elhort i Espen Berg z nowej płyty wokalistki. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nowości, nowości, nowości. Mimo tego wszystkiego, co dzieje się za oknem, dociera do nas mnóstwo nowej muzyki. Avishai Cohen na nowej płycie sięga po klasykę. Tym razem jest to klasyka w ścisłym tego słowa znaczeniu.

that pervades everything. I feel it, though I do not see it. I called. There is an indefinable, mysterious power. I called. There is an indefinable. I called. There is an indefinable. I called.